Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka wyniesieni na ołtarze. Zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego. Prawie 500 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Za godzinę w Lublinie koncert wiedeński, nawiązujący do słynnych koncertów organizowanych w pierwszym dniu nowego roku. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego. Uroczystości odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Obrzęd beatyfikacji miał miejsce na początku mszy świętej. Kardynał Kazimierz Nycz poprosił. Arcybiskup warszawski najpokorniej prosi Ojca Świętego Franciszka o włączenie w poczet błogosławionych Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski i matkę Elżbietę Różaczacką. A papieski delegat kardynał Marcello Semeraro w odczytanym liście ogłosił. My, papież Franciszek, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka byli odtąd nazywani błogosławionymi. Do świątyni w procesji wniesiono relikwie nowych błogosławionych, a obok ołtarza odsłonięto obrazy po prawej kardynała Wyszyńskiego, a po lewej matki Czackiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po serwisie na naszej antenie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki będzie mówił o tym, że życie kardynała Stefana Wyszyńskiego przypomina życie męczenników Kościoła ze względu na ciągłe szykany i prześladowania ze strony komunistycznych władz. W Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim na Ukrainie odbyły się kościelne uroczystości związane z błogosławioną matką Elżbietą Różaczacką. Urodziła się ona w tym mieście, tam też była ochrzczona. Błogosławiona Różaczacka urodziła się w Białej Cerkwi w Pałacu Branickich w roku 1876. Dziś na placu przed pałacem odprawiono uroczystą mszę świętą. Przewodniczył jej rzymskokatolicki biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki. Często nam się wydaje, że gdybyśmy się urodzili w innym miejscu, moglibyśmy osiągnąć więcej. Błogosławiona Różaczacka urodziła się tutaj. Widziała tę budowlę, przy której stoimy. Wchodziła do niej właśnie tymi drzwiami. Widziała to miasto, dopóki jeszcze mogła widzieć, i to tutaj odnalazła swą drogę, drogę do Boga. We mszy oprócz przedstawicieli wspólnoty katolickiej uczestniczyły też władze miasta i polscy dyplomaci. Po mszy złożono kwiaty i zmówiono modlitwę w kościele narodzenia Jana Chrzciciela w miejscu chrztu świętego matki Elżbiety Różyczackiej. Z Białej Cerkwi Paweł Buszko, Polskie Radio. Minionej doby wykryto w Polsce 476 nowych zakażeń koronawirusem. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że trend wzrostowy epidemii utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Dzisiaj mamy 476 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To jest do poprzedniej niedzieli wzrost o ponad 46%. Testów około 30 tysięcy wykonaliśmy. Także to się przekłada. Wzrost nowych zakażeń na zwiększoną ilość osób, które muszą być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy to jest 675 osób, czyli kolejny wzrost w ciągu doby o 9 pacjentów. Wiceminister Kraska ponowił apel o szczepienie się przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest blisko 19 milionów 100 tysięcy Polaków. Soliści polskich i europejskich scen operowych wystąpią w Lublinie podczas koncertu wiedeńskiego. Będzie on nawiązywać do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu. Usłyszymy najbardziej popularne utwory Johanna Strausa, mówi rzecznik prasowy Centrum Spotkania Kultur Andrzej Goliszek. No myślę, że muzyka Johanna Straussa jest bardzo uniwersalna i na pewno każdy będzie mógł znaleźć tam coś dla siebie, nie tylko ci, którzy kochają muzykę klasyczną, ale także zwłaszcza młodzi ludzie, którzy poszukują różnych nowych, ale też tradycyjnej muzyce, nowych jakichś trendów, nowych wykonań, aranżacji. Podczas koncertu nie zabraknie popisowych arii z najsłynniejszych operetek Zemsta Nietoperza, Baron Cygański czy Księżniczka Czardasza. Początek koncertu wiedeńskiego o 17:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia mieszkańcom znacznej części kraju towarzyszyć będą przelotne deszcze i burze. Dla 10 województw południowej i wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze. Nad ranem termometry pokażą od 10 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Kardynał Wyszyński należy niewątpliwie do grona najwybitniejszych Polaków. Zdaniem wielu był to najwybitniejszy prymas w historii naszej ojczyzny. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Jego spuścizna jest ogromna. Nie wszyscy wiedzą, że pozostało po nim aż 67 tomów maszynopisu z kazaniami. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną cechę heroiczną jego charakteru, a mianowicie na umiejętność przebaczenia wrogom. Jego postawa wobec tych, którzy go uwięzili lub zadawali inne cierpienia, była prawdziwie heroiczna. Klasycznym tego przykładem była jego reakcja na śmierć Bolesława Bieruta, który wydał nakaz aresztowania prymasa. Gdy tylko ksiądz kardynał dowiedział się, że Bierut nie żyje, natychmiast zaczął za niego się modlić, a w zapiskach zanotował: pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który mnie skrzywdził. Już teraz odpuszczam mojemu winowajcy, ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże miłosierdzie. W swoim brewiarzu miał zawsze dwie kartki. Na jednej miał zapisane nazwiska wszystkich księży, którzy porzucili kapłaństwo, za których się modlił każdego dnia. Na drugiej kartce było nazwisko Bolesława Bieruta. Codziennie modlę się za niego, gdyż był to człowiek, który dokonał w życiu złych wyborów. Życie prymasa w czasach stalinowskich i gomułkowskich, zwłaszcza jego uwięzienie, przypomina postawy męczenników pierwszych wieków Kościoła. Każda prawdziwa miłość, mówił, musi mieć swój wielki piątek. A już na łożu śmierci w maju 1981 powiedział: moja droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku na przestrzeni 35 lat służby w biskupstwie. Jestem za nią Bogu bardzo wdzięczny. Całe życie kardynała prymasa dowodzi, że był to mocarz Boży, człowiek o niespotykanej głębi ducha, przywiązujący ogromną wagę do modlitwy i prowadzący autentyczne życie duchowe. Mawiał: we wszystkim, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Cranes in the Sky. Tak w niedzielę o godzinie 16:30 brzmi radiowa trójka. Piękny utwór Solange, pięknie skowerowany przez Toma Misza, który podczas zeszłorocznej kwarantanny nagrał kilka gitarowych sesji. Parę dni temu zebrał je w całość i wypuścił w świat album, który jest zapisem tego bardzo dobrze spożytkowanego wolnego czasu. I niech to będzie to, czego Państwu życzę na dziś, żeby ten niedzielny czas udało się dobrze wykorzystać, oczywiście na odpoczynek. I mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie jednym z elementów tej udanej niedzieli. Nazywam się Justyna Grabasz, a to jest audycja Czy już Państwo słyszeli? I jak co tydzień będziemy przemieszczać się pomiędzy muzycznymi nowościami. Niezwykle utalentowana wokalistka i basistka Adeline, a wraz z nią Kamau w utworze Stages. To przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. I nie jest to pierwsza ich współpraca. Muzycy jakiś czas temu podzielili się ze światem na przykład utworem zatytułowanym Mango, który wyszedł im naprawdę znakomicie. I jak widać, współpracuje im się bardzo dobrze, czego efektem jest kolejna, przed chwilą słyszana przez nas współpraca. Cieszy mnie bardzo ten utwór i cieszy mnie album, z którego ta kompozycja pochodzi, a mowa o świeżutkim albumie Adeline zatytułowanym Eddie Oasis, który ukazał się 10 września, czyli przedwczoraj. Bardziej to jest epka niż taki pełnoprawny album, bo to zaledwie 7 utworów, ale klimat płyty jest bardzo dobry, więc jeśli będą mieli Państwo wolną chwilę, czyli mam nadzieję, że niedziela jest doskonałym dniem do takiej okazji, to polecam posłuchać albumu w całości. A my teraz przejdziemy do jeszcze jednego, świeżutkiego, kobiecego albumu. If I shoot him in the stomach, then he's hurting on my dime. And if I shoot him in the head, then he's dead and he's living on my mind. My reflection in the mirror, her perfection in his eyes. I'm a danger to myself, I run from 12 and take my rage across the county line. Kolejna świetna wrześniowa premiera Jeba i Boomerang w programie trzecim Polskiego Radia. Utwór z piątkowego albumu zatytułowanego Dawn, co podobno odnosi się do matki Jeby, która tak miała na imię. Ale jako, że Dawn oznacza również świt, to można odnieść wrażenie, że ten album jest pewnego rodzaju przebłyskiem, czymś nowym i właściwie ekscytującym, na co długo czekaliśmy. Bardzo dobry debiut, bardzo dobry głos. Niektórzy porównują ją do Amy Winehouse, inni do Adele. Myślę, że sporo jest w tym prawdy, przynajmniej jeśli chodzi o samo brzmienie głosu. Ale nie da się też ukryć, że Jebba jest wyjątkowa i właściwie żadne porównania nie są jej potrzebne. 22 minuty po godzinie 16, no to w takim razie przechodzimy, proszę Państwa, do muzyki polskiej, choć jeszcze nie po polsku. Muzyka.

płaczu to wisimy pomiędzy mnie i tak nigdy i na zawsze. Wisimy pomiędzy nigdy i na zawsze. Wtedy na mnie patrzy. Pierwsze będą słowa, pole siłowe, w które wchodzę, żeby znać swoją wagę. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. Człowiek i nowy Gotham, to przed chwilą wybrzmiało nam w radiowej trójce. Człowiek, czyli Karol Stolarek, którego mogą Państwo kojarzyć z takich ekip jak na przykład Bruno Schulz czy Mona Polaski. Tym razem przychodzi z projektem solowym, a nowy Gotham to właściwie druga jego solowa kompozycja. Bardzo ciekawa, właściwie mocno oszczędna, ale przy tym wpadająca w ucho melodia. Niezwykle wciągający, trochę mroczny, ale też trochę dyskotekowy klimat i syntezatorowe brzmienia rodem z lat 80. i 90. Bardzo jestem ciekawa, co z tego projektu wyjdzie i czym człowiek będzie nas muzycznie częstował. Oby częstował jak najczęściej. No to pozostając jeszcze przy utworach współcześnie nagranych, ale brzmiących niewspółcześnie i nawiązujących do lat 80. i 90., posłuchamy nowego, długo wyczekiwanego singla duetu W czasy. romantyczne zapewnienie, że wszystko będzie dobrze, że nie ma się czego obawiać. Tyle słów i w czasy. To właśnie przed chwilą zagościło na trójkowej antenie. I możemy powiedzieć, że w końcu po długiej przerwie, no może z małym okienkiem na utwór Czy wiesz już, w czasy wracają, akurat na koniec wakacji. Wracają do nagrywania, ponieważ koncertowali, koncertują nadal i wracają z nowym albumem, ponieważ ten utwór to jego pierwsza, jeszcze świeżutka zapowiedź. A ja jestem pewna, że ta nowa płyta to będzie petarda, przynajmniej tak mocna jak wydane w 2018 roku Zawody. Zimna fala, synthpop lat 80. W czasom takie połączenie wychodzi naprawdę doskonale, więc nie ma się czego obawiać. Jesteśmy kochankami, a może sąsiadami, może nieuśmiechniętymi, zamkniętymi drzwiami. Co rano tak szczelnie i mocno zamknięte, co wieczór tak otwarte, lecz w pustce zostawieni sobie sami, tak zaspani. Uciekamy od troski, uciekamy od troski, uciekamy od troski. Jesteśmy kochankami, a potem się nie znamy. Nieznośną lekkość bytu wieczorami rozwijamy. Raz jesteśmy razem, a potem nas już nie ma. I rozdajemy chwile w nadziei, że ktoś przyjdzie i je odda. Wypełniony kalendarz, a serca mamy puste. Niedzielami oglądamy pod oczami Chińce w lustrze. Szukamy tej miłości. Szukamy tej miłości. Piątkami, sobotami uciekamy od troski. Uciekamy od troski. Uciekamy od troski. Uciekamy od troski. Busław i nieznośna lekkość. To wybrzmiało nam w radiowej trójce. Piosenka, do której tekst Busław napisał budząc się o 4 nad ranem i zastanawiając się, czy w ogóle warto o tej porze pisać pierwszy wers piosenki. A potem tak się jakoś złożyło, że w półśnie napisał cały tekst. I oto jest. Piękna opowieść o miłości i oby więcej takich owocnych, nadrannych inspiracji. A tak a propos inspiracji, mam takie ogromne szczęście, że często jestem inspirowana przez Państwa, czyli przez wspaniałych trójkowych słuchaczy, którzy coraz częściej dzielą się ze mną muzyką. I dlatego co tydzień staram się coś z tych propozycji wybrać i zaprezentować w audycji, czy już Państwo słyszeli. I na dziś mam dla Państwa coś od słuchaczki pani Moniki, zauroczonej młodym wokalistą Jankiem Korczem. the same. Every color on my way, every moment feels the same. Every time it takes so much pain, pain never had no gain. To run off from the rain, to say all those stories that you don't know, but you wouldn't like to know. Got a remorse, I have a remorse. Every color on my way, every moment feels the same. Every color on my way, every moment feels the same. Every color on my way, every moment feels the same. Every color on my way, every moment feels the same. Niedawno debiutujący Janek Korcz, występujący pod pseudonimem Korcz, po prostu. A utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, nosi tytuł Every Color. I była to propozycja muzyczna od pani Moniki, która to polecenie uzasadniła słowami: mam słabość do takich łagodnych utworów, które jednocześnie mają w sobie trochę pazura. A Janek przy okazji jest bardzo fajnym chłopakiem i dobrze zapowiadającym się debiutantem. I nazywa się Jan Korcz, jak znany malarz. Oczywiście bardzo za to polecenie dziękuję, a Państwa zachęcam do podsyłania swoich muzycznych odkryć na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A już teraz na trójkowej antenie Baltazar w bardzo ciekawym, wcześniej niesłyszanym wydaniu. I Baltazar. I pewnie ci z Państwa, którzy znają ten utwór, usłyszeli, że ta wersja brzmi nieco inaczej niż oryginał. Otóż tak, Baltazar szykuje epkę Sand Castles Tapes, która, na którą trafią nowe wersje utworów z niedawno nagranej płyty Sand. I utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, oczywiście jest zapowiedzią tej zbliżającej się epki. Ja patrzę na zegarek i widzę, że nieuchronnie zbliżamy się do godziny 17, więc już się ulatniam i pędzę na niedzielny obiad, a Państwu życzę wspaniałej reszty niedzieli. Dzisiejszą audycję realizował Marek Jakubik, ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest oczywiście audycja, czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia. A zakończymy utworem doskonałej grupy Bad Bad Not Good. Beside April, czyli utwór nagrany wraz z Karim Rigginsem i Arturem Verokai. Coś dobrego na głód, który odczuwa się zawsze, kiedy ekipa Bad Bad Not Good za długo nie nagrywa nowych singli. Bardzo dziękuję Państwu za obecność dzisiaj i do usłyszenia. Thank you.